والسلام على رسول الله. الوقت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. yow ñu fi nekk yow kenn képp ci kër am na daw nga fay dem ndax ku ne fi wàcc te kenn dimbale ko ci dara mooy dugg mooy génn doon na moo koy defal boppam kon soon na ba tey di waaye ci suy na itam kasaa li ko dox na ba tey soon na ba tey ndax ñun feccoog lañ toog xamul li dugg xamul li génn xamul ci dara bañ am dibi sox te luy dugal li génn yëpp bu ñu war dox moom la bu ñu war def moom la bu ñu war a wax moom tout te lépp a ñuy rafet ci nañ ko bëgg te loolu du benn fan du ñaari fan jàgg na kon nag ñoom ñu xëyoon nañ jàpp yoon nañ gërëm gis na seen gis waaye lu ko ñëpp dégg li sa fas na roy leen ci melaw mel noonu sox na ñuy sëy ak ñuy denc ci nañ bàyyi xel ak za andi te di ko rafetal ànda sëy saaga dóor ak taxte bokk ca loolu yar bu ñaaw la saaga lu ñaaw la dóor lu ñaaw tax lu ñaaw sëy nit bu leen yàlla may njoboot nga xam ne wax soo waxee ñu ngi dégg li nga xam ne ngay wax rek war nga dem dàgg na ndax bu la du fàtte soo door yaayam mbaa nga door bàyyam mbaa nga tax ko mbaa nga waxul ñaaw mu ko jàpp kon moo tax su ñuy waxtaan ak bu ñuy def laaj ak bu ñu mere nañ bàyyi xel njoboot bi nga xam ne ñu ngi dégg ñu ngi gis te ñoo leen bokk ba tax ñu war a def dalkaat bi yàq suñ meroo nit ñu nëbb ñax ma ba ñoom ñu bañ ca doon dara te mën ko mu ñu nag bañ jàll ku la gën a dal rek dafa la gën a mën yow daal yow salaam daal la wax ne xanaa jàpp ngeen ne de maa fi gën a soxna ñu la ko waawoo loolu lañ jàpp kay mu ne déedéet sama soxna soxna ñëpp yem waaye man maa uti góor bi loolu mu wutee góor bi dara nag loolu mën a mun rek xam cër bu ko yàlla yem mu xattal ko la su ma defee ne kon loolu képp wax ci la mu yoroon dara te yëg ci dara rek cër boobu daf lay war soxna si lu ko tax a jóg mooy sàkku barki ak ngërëm mooy géesee ci sàkku barki ngërëm nag moo fi ne coono ba ndax moom mooy sàkku du borom kër gi mooy sàkku sa ngërëm waaye yow yaay sàkku ngërëm moom du borom kër mooy sàkku yow barki waaye yow yaay sàkku ci moom barki waaye moom it nag na la dimbale ba ngërëm leen barki mën a yokk te loolu mu xëy na saa muñal la te dimbale la te jéggal la waaye bu dee lu mu def ci lu baax nga xamul ci suuf kon la muy dara ko jëfe sax waaye soo ko yombalee nag mu yombal bu yokk te loolu mooy bañ ko xebal dara am te li war a xam mu xam ko ndax la nga war a xam ñàkk koo xam day war a ñaaw ndox te yéen jëm bëri ndox doo koy war te ñaar bu ñu am jeex luñ bokk lañ bokk noonu kenn ku ne war na ca xam lan ci war a xam boo ca doon lan ci war a doon kon ñaar naan duñ na bu wàcc ku ne nag am nga si kiir nag loo xam ne yaa ko moomal sa bopp waaye liñ bokk moom ñoo ko bokk loolu kenn ku nekk rek war na jaaxam boppam gis ca boppam te loolu nag suñ ko toppee lu yaatu lay doon loolu buñ ko dundoon rek lu bëree bëree bëri dana defar ku bëggut nag lu baax ñu xam ne yow yaa bëggul lu baax rek ndax ku bëggul lu baax du ko sàkku te bu ko soññi du ko def ñu xam ne kon moom bëggul lu baax rek waaye ku bëggul lu baax nag dimbali ko moom ca baax ba wat na te nag ñu bëggul wax ba ne am ñu ko bëggul nag su ko defee kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax képp ku yëg yàlla ni yëg nga yàlla ku yàlla dind war nga mën a àndal moom waaye kii daal mënu ma àndal moom sax mënu àndal moom dafa jafe dafa naqa def dafa tàng bàyyi ko jëfam dox ak tàngam ba ci yow jëflante yow ci baax gi la yàlla jox ak seen diggane yàlla jox ak jàpp na gën yàlla jox te bayoo ko ma jëfal nga rek loolu feebaral nga moom moo ko yor waaye bu ñu la ko wàll yow su la dee safara yoo ñun ndox teg waaw bu indee safara ak tàngoram ndax fekk ndox mu sedd buy su boo xamante ko tàngoram rek yow nga si sa sedd rek bu demee ba sedd ngeen mën a ndax tàngoor ñu ci dëkk mën nga mer tey kay bu bëgg a tas rek waaye ñaax ma nag bu ñu teexee ci kanam dana fiir te bu fiixe yaay rëccu rek ñu ko teexam daal rek parce que koo bëgg a ànd rek da koy bàyyi ci mel kanam si commune dama nga ko tee gindi yow daal lamoon baax ngeen dukko yi rek su tàngee ngaaw nga bàyyi ko ba seeti ngeen ànd rek ba jëfee nga bàyyi ko bu yombalee ngeen ànd rek ndax loolu di ci des defar lu koy gënee waaye dem yow yàlla mosal na leen seen ma nga ko si xaalis nag waxuma nag ku ne dama na ko sëñ ci waa jàng def waasilu soofi yu aalimun xamit bi xel ñi aqiqatan walam njangi fa saara saaqir mil addaani mumtalii xal ba mil addaani dana ki xam yàlla day jëfandikoo lam xam du ko xam wala ceeb waaye du ko jëfandikoo aalimin xamit bi xel ñi dëgg-dëgg jëfandi nag walam njangi du ko jàngal seen la gën a yomb mu def ko la jafe mu teg ko léegi moom daal lam laaj rek lay def mu ne ba mujj sedd nag ci nëx nëx yi ak bon bon yi xol ba boo ko fekkee day fexe dell xalam yàlla gis nga xol buy xalam yàlla mooy tax ba naan rek ñëpp waaye xol buy xalam nag ayubi nit ñe melokaay nit ñi du ma naan nit ñi kii da ma bëgg kii da ma bañ kii lii lay wax kii daa nam nangam loolu bu feesee ci xol rek doo ma naan rek ndax da ngay ñaaw ndox boo ko doon lukk la ne xalam yàlla nag ak baaxam gi moom yàlla ak ni yàlla jëflante ceeg yow soo ko xalam dama la jëflante ñëpp ku ne xam nga sa bopp nga xam ne ni yàlla jëflante yow ci mbaaxam nga suturaam sa xakk sa xam-xamam nga ci yërmandeem nga ci tabeem nga ku ne yàlla jàng nga fay yow foo xam ne boo ko jëlee dëgg-dëgg dund ko jaar ko jàmmee ànd ak ma ma ne ñu xaalis day jikkoo jikko yàlla loolu meloo yàlla te tubaab ne ko naa ñoom loolu lay tax mun xarteel nga rabbi mi naan basar gis nga ko jëftul nit ñi waaye yàlla lay jëm yàlla lay xool ba tax la ñuy wax lañ ñëpp yëpp moom dëggoo ko comme jëm la ak tim jëm rek nga bàyyi xel mu yàlla mu sawir dinaar ay bi madar émane ëpp suuf ak dinaar wurus ma jaar wax ne li jëm yàlla ko xam li baaxi yàlla xam li jëm yàlla xam moo tax yow kon tuutal yàlla rek te lu mu def rek ñu jàpp ne loolu moo koy nit gis sam suyu xam-xamam bari ko kon lu koy dimbale mooy jëm yàlla ak nangul yàlla sëñ ci baax dama ko xas bi ñor maa ko xaar ku laxe ñi wala taa ñun bat naa ilaa magi nee na day mel ni suuf sën xam nga sën dalee ci ne du moo ko teg boppam de yaa ba lay dëggal jëm jot ko jot sànni ko ba kon yaa ko tiim mat kële bëri tam sànni ko kon sën bu tiim rek ñoo ko tiim mat mën nag yow nangu la doon sën ci nit ñi mooy seen mbalit yee ñoom nit ñi nañ la ko sotti yow ñoo la ko sot demut yaa ko teg sa bopp waaye sëñ tubaab wax ni woo gasee la sën boobu leen gas ba ca biir da ngay fekk suuf seen métti ngay bay seen kon koogaa tiin te yaa ko tiin mal bàyyi mbir ba mat seen mooy xol ba dañ koy wax ak yéen koy teg ci ay ayub yëpp du ko ñu nangoo muñ waaye wax bu war laa fekkoo la baax rek ñu teg kon nag ngon nga ak ñaar ci yow yaa ko ko teg yaa ko koog waaye moom xoloo moom xaq da mbaax rek kete ne ma xam ne kon boo gasee lu set di jege kete ne yett waa kariimu wala iim wala biro ba fajiru ba tax sa diim sooy dox ci ko wax moom suuf bu tàngee donné kii daa baax naa seddal, kii daa bon naa yokk a tàngoor, déedéet na nga ko fekkee doo ko sopp. Te gis nga nit boo ko sopp rek mun a am dangoo. Nit day ñëw tàngoorom soppi rek di fekk tàngoor da nga soppi waaye loolu fekkoon ci yow. Ma dama ne kon suuf si bu tàngee noonu lay àndeek nit ñi, bu seddee noonu la àndeek yow. Amul ku may xàmmee kii ku baax la kon déedéet. Kii dama bëgg kii dama wàññi déedéet. noonu lay saxe. Sëñ tubaab ne kan saa bi bu ko ko tëral maa ngi fi sill yi wa saxi wa sax sa diw day mel ni niir sa buy keral nee na buy keral amul kenn ak kenn waaye nee na buy tamit amul tool kii ak tool bi rek dëkk bi dëkk bëri ñëpp lay taw. Sëñ tubaab ne wa ma nekkun hakka saa wa ma soofi yu ku mel nii yaay soobi yu aw laa nag dootoo dafa am moom ku mel nii nag si tubaab da ngay wacce tasoo waaye bokk bu rek. ma tax nag meloo ku ko mel rek mën a am na gis ak yu soxla salaam ne meloo boobu la meloo moo tax këram ku ko génn yaa ko génnee sa bopp waaye mën a soxla génne kenn sañ sa dàq nit sañ sa génne nit sañ sa bàyyi nit. parce que cër bi ko yàlla jox a tax yàlla na toogal jaam yaa ngi toog yàlla guddi bëccëg di ko may guddi bëccëg waaye te ñëpp lay xewal ñëpp lay wasila ñëpp la bàyyi ci kaw suuf boo ko seedee sax mel ni ña koy may sax la gën a jox xewal bi si ñu koy jaamu jaamu ko ci yàlla dëgg ñaare boo ko fekk rek si ñaa kër suma nag jëlee ne mooy que nag yàlla foo ko bëgg dëgg day tekk ay xewal baa neex jëlee ne kon seddal ni yàlla defal xaritam kii yàlla saa su ne mu koy teg ay nat ci ay xat-xat ci ay nat la ko yàlla teg saa su ne moom ki gën a jege yàlla ki gën a sori yàlla moom saa yéen mu ngi dox ci bànneex ak mbégte xat daal mel ni jàmbale de kon gis nga waaye nu ngi koy def bu sa ko yàlla xarit ba lay musibaal ngir dara jàpp maa mu doon bu ñuy baal yu yàlla joxalew ci maxaama te mënu ko jum natt lañ koy xayma wala lay wóolu ba jox la mbir ya nga wax yoonu bëri sax tàng tàng bëri fàttañee na nag gis nga na ma defal xaritam waaw mais gis nga doonu xaritam moom na ma koy defal moo tax ñaare ñuy ki doonu jullit wala kàttan bi sax du yab sëriñ bi wala bu gaa nit xat-xat yu ko yàlla jaar yëpp waaye xaska sa ca kanam lañ jëm du tey waaw ci kanam lañ yëpp du tey da xam saa ko wéñ noobal ba agaysé ba xeex ca gerre ba ñu loolu si wuñ korog ko yàlla waaw koo ko bu ci yàlla noppee waaw dana jot te dootu yàq kon moo tax kon lii ñu yor noor la mel kon nañ ko jéem a jikkoo jëm ko meloo bu baax dund ko it suñu biir ci baax ndax dund gi moom moo ci am solo dund gi moom jikkoo rek la jëflante bi la te loolu nag mën nañ faa def ku ne mbaax mbaax ak lay ko amul façon bii amul façon baax mbaax ci mbaax wàll yëpp la am na ñoo xam nag parti la ñuy doxee fii laa bokk kii sama xel la kii sama mbokk la kii sama nangam la ku bokkul ci parti bi rek moom mën gis sa mbaax mën gis sa dara yow loolu nag du moom ba faral la ñëpp ku yàlla bi nga defal def sa partenaire la nga mën a jëflante moom ci baax njëkk ak tiraage ak rafetal loo mën a jëflante moom ak ku mënul doo ci dul julli sax def ko te xàq lu mat a bàyyi xel la te xàq lu mat a bàyyi xel la su nga ne ni mu doxee rek yàlla ngi yàtt bët bu set yàlla ngi yàtt bët bu set waaye doomu aadama gis sa moo tëru tam nga ma fàtte. waaye bu dem ci bu fekk ba lay sore yàlla yi sàmm nañ jaay naat nit lu baree bare bari loo xam ne war na jaa xamee ëllëg war nga ko bàyyi xel waaye yàlla bawu dara waaw bu yëg ne nag bawu dara nag ndax bu boobaa nag da nga settantal bu baax li nga xam ne boo dajeeg moom xam que saa soxal sedd ca boo dajeeg moom sant ci yàlla ngay bàyyi xel loola nag te xam ne lu ko jiital sa xel te mooy li nga xam ne day moo rek di ko waaw wala nga dajemoo di ko daw sa loolu nga bàyyi xel jiital ko sa kanam te loolu jot na xaalis bi nag war na am bët yoo xam ne war na ko war a wan xel la waaw war na am bët yoo xam ne mën na ko wan xel la ndax bët bu la wanee àllaaxira wax dëgg yàlla war na mën a jaar dëgg waaw bët bu la wanee àllaaxira xamal la nekk àllaaxira wax dëgg yàlla li nekk ci dëkk yi kon war te fàbbi ci yow mais bul fàtte nag ndax fàtte day yomb lool ci doomu aadama bul fàtte ba tax bay na zikra tan fa moom fàttele ko parce que loolu la xaar dañ koy jure fàtte ku leen yàlla fàttewuñ yàlla waaye dogalam yeeg melokaanam yeeg xarkazaa sa li ngeen jàmm fàtte ko ba lu ci ñëw rek bett ma nag di bàyyi xel loolu nag dafay baax soole kon ñu ngi leen sant baax leen gërëm sëñ naa njole ñu leen ñaan baax yàlla sax ak yéen barkeel ko ndob ak yàlla barkeel leen ah ñu taale bi itam xooy si ñoom te roy si ñoom baax te du ko seen melokaan daal bu ko ñëpp roy te xakkasaa daara ji dañ nopp ci biir ak timit nag te loolu lañ soxla nañu jéggalante tey muñalante tey dimbalante tey suturante ci yàlla tax bu la ko lebal fay ko ko bu la ko lew yow lebal ko te bañ ko fay kenn ngi leen sa biir ngërëm salaamaaleykum wa rahmatulah.